hogy mehet még én be hozzád, én édes szerelmem. A kutyáknak ugatásán észrevesznek engem. Csontot vetek a kutyának, véget ved az ugatásnak. Megyhetsz majd hozzám. Hogy mehetnék én be hozzád, én édes szerelmem, aludaknak gágogásán észrevesznek engem. Hogy mehetnék én be hozzád, én édes szerelmem, a cicának nyávogásán észrevesznek engem. Hogy mehetnék én be hozzád, én édes szerelmem, az egész.